zawodowym muzykiem. Nie widzę, ale dostrzegam problemy innych. Pracuję w Warszawie jako psychoterapeuta. Spójrz inaczej na osoby niewidome. Przekaż 1% podatku na Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zajrzyj na stronę laski.edu.pl. Do zobaczenia! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit. Witam Państwa. Wtorek, 22 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Joe Biden grozi w Kijowie Moskwie. Amerykański wiceprezydent zapowiada ostrzejsze sankcje, jeśli Rosja nie przestanie wspierać separatystów na Ukrainie. To był tragiczny świąteczny weekend na drogach. W 300 wypadkach zginęły 33 osoby, informują policjanci. Przy dobrej pogodzie mamy więcej tragicznych wydarzeń drogowych. Ich najczęstszą przyczyną brawura. To pierwszy na świecie film zmontowany tylko z materiałów dokumentalnych. Na początku maja do kin trafi Powstanie Warszawskie. Zamiast kolejnych słów mają być konkretne kroki. Joe Biden wzywa Rosję, by przestała wspierać separatystów we wschodniej Ukrainie. W Kijowie amerykański wiceprezydent zagroził Moskwie izolacją międzynarodową i kolejnymi sankcjami. Biden nie pozostawił złudzeń, kto stoi za oddziałami zbrojnymi, które destabilizują Ukrainę. Wzywamy Rosję, żeby przestała wspierać ludzi, którzy chowają się za maskami, którzy zakładają nieoznakowane mundury i przebywają na wschodzie Ukrainy. Chcemy powiedzieć jasno, że dalsze prowokacyjne działania doprowadzą do zaostrzenia sankcji i izolacji Rosji. Biden podkreślił, że Moskwa ma mało czasu na działania świadczące o dobrej woli. W pierwszej kolejności powinna przekonać separatystów do opuszczenia rządowych budynków, które okupują, i złożenia broni. Więcej o sytuacji na Ukrainie już za chwilę w naszej popołudniowej audycji. Połączymy się z naszym korespondentem Piotrem Pogorzelskim. Jan Paweł II nie wiedział o nagłośnionych po jego śmierci skandalach pedofilii w kościele. Nie ma na to żadnych dowodów, zapewnił na specjalnej konferencji prasowej w Watykanie ksiądz Sławomir Oder, postulator procesu kanonizacyjnego papieża Polaka. Na pytanie, na ile Jan Paweł II wiedział o sprawach, które wypłynęły potem, jak na przykład skandal wokół podwójnego życia Marsjala Maciela de Goiado, założyciela Zgromadzenia Legionistów Chrystusa, ksiądz Oder odpowiedział, że przeprowadzone zostało skrupulatne dochodzenie w tej sprawie. Jak wcześniej już informowały media, wzięła w nim udział Watykańska Kongregacja Nauki Wiary, pełniąca rolę sądu najwyższej instancji w tak delikatnych kwestiach jak nadużycia seksualne i pedofilia. Nie znaleziono żadnych dowodów na to, by Jan Paweł II wiedział coś o tych sprawach, oświadczył postulator. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Teraz w serwisie Kraj. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zaginął w wyrobisku żwiru w Kryspinowie w Małopolsce. To pracownik z pobliskiej budowy, który postanowił się tam wykąpać. Do zdarzenia doszło około 14:00, mówi Trójce Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Na plaży w Kryspinowie nad akwenem wypoczywało 6 mężczyzn. Oni w czasie wolnym, w czasie przerwy postanowili schłodzić się. Dwóch z nich najprawdopodobniej założyło się o coś i zaczęło płynąć. W pewnym momencie obaj mężczyźni zniknęli pod powierzchnią wody. Do akcji ratowniczej przystąpili płetwonurkowie zarówno Straży Pożarnej, jak i Policji. Udało się wydobyć jednego mężczyznę. Udało się go uratować i został przewieziony śmigłowcem do jednego z krakowskich szpitali. Poszukiwania drugiego mężczyzny trwają. Święta dawno już za nami, ale część Polaków dopiero dziś wraca do domów. We wtorek zajęć w szkołach nie było. Ten ostatni przedłużony weekend tragicznie zapisał się w policyjnych statystykach. W 300 wypadkach zginęły 33 osoby, ponad 380 zostało rannych. To więcej niż rok temu. Rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Sokołowski mówi, że najczęstszą przyczyną wypadków była brawura, a w połączeniu ze słoneczną pogodą dała tak tragiczne efekty. Od kilku lat już to zauważamy, że przy dobrej pogodzie mamy więcej tragicznych wydarzeń drogowych. Dobra, sucha jezdnia skłania kierowców do tego, żeby jechać szybciej, bo jesteśmy przekonani, że to auto z każdej sytuacji, nawet tej niebezpiecznej, wyjdzie samo, bo przecież ma najlepsze systemy bezpieczeństwa, bo to jest coraz nowsze auto. Natomiast okazuje się, że niektóre błędy nie są wypaczane ani przez drogę, ani przez auto, a tych błędów udałoby się uniknąć, gdyby kierowca trochę wcześniej pomyślał. Wciąż plagą są pijani na drogach. Policjanci zatrzymali ponad 1300 nietrzeźwych kierowców. To pierwszy na świecie dramat wojenny non-fiction. 9 maja na ekrany kin wchodzi film Powstanie Warszawskie. Powstał z montażu fragmentów ponad 6 godzin kronik nakręconych przez dwóch młodych braci pracujących na zlecenie Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej. To najbardziej wiarygodny zapis wydarzeń z 1944 roku, mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, które film wyprodukowało. Uznaliśmy, że spróbujemy zrobić taki eksperyment. Pokolorujemy te kroniki, wyczyścimy. Podłożymy też głos czy głosy, żeby pojawiły się fabuła. Ta fabuła służy po to, żeby ludzie poszli do kina i zobaczyli, jak to powstanie wyglądało, jak wyglądało naprawdę. W tym roku mija 70 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. To był serwis Trójki. Noc z wyrównaną temperaturą od 8 do 11 stopni. Jutro podobnie jak dziś, czyli ciepło i pogoda w kratkę. Temperatura jutro od 21 do 24 stopni. Jedynie wokół Zatoki Gdańskiej chłodniej, tam 15 stopni. Możliwe opady deszczu, szczególnie w pasie od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę, Kujawy, Mazowsze po Lubelszczyznę, czyli na Ukos. A najwięcej słońca jutro na Pomorzu, na Warmii i Mazurach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jest! Wodoodporny Samsung Galaxy S5. 5-calowy ekran Full HD, super szybki autofokus, tryb oszczędzania energii i osobisty trener S-Health za 2990. Życie do potęgi piątej. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wiosna. Czas pójść na jogę, kupić karnet na fitness, wizytę w spa, manikur, pedikur, zdrowe jedzenie, bo... Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis, bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu. Polskie ceny. Teraz w Lidlu wszystkie twarogi i serki twarogowe Pilos. 20% taniej. To dobra okazja, żeby wypróbować pyszny twaróg półtusty Klinek. Idealny na śniadanie, do sałatek lub na słodko. I tylko po 2 zł i 15 groszy za 250 gramów. Albo naturalny srek wiejski. Aż 200 gramów tylko po 1,32 zł. No i jeszcze doskonały twarożek z dodatkami po 2,87 zł za 300 gramów. Bo teraz w Lidlu wszystkie twarożki i serki Pilos 20% taniej. Lidl. Mądry wybór. Nieważne, czy Nowy Rok, czy Wielkanoc, czy już po świętach. W NC Plus zawsze mamy dla Was fajerwerki. Zobacz sensacyjne Panaceum w Kanal Plus i najnowszy sezon Gry o Tron w HBO. Po raz pierwszy w telewizji. A dodatkowo dla całej rodziny ponad 500 premier w roku. Odwiedź nas w salonie lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być Twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Wybieram samochód, który daje frajdę z jazdy. I zapewnia pełne bezpieczeństwo mojej rodzinie, kiedy jedziemy na koncert! Woohoo! Gdzie spędzimy kilka przyjemnych chwil tylko we dwoje. Różne potrzeby, jedna odpowiedź. Volkswagen Perfect Line. Sprawdź nową linię modeli z bogatym wyposażeniem i promocyjnym finansowaniem. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:00 po 16:00. Zapraszamy do Trójki. Końca kryzysu na Ukrainie nie widać. Od tego zaczniemy popołudniową audycję. W Doniecku jest Piotr Pogorzelski. Połączymy się za 3 minuty. U nas wiosna się rozkręca. Za naszym oknem kwitnie kasztanowiec. Nie czeka na maturę. W ruch idą także kosiarki. O wymaganiach tej wszechobecnej rośliny opowiemy za kwadrans. Z punktu widzenia trawy jako rośliny, to umiarkowane deptanie jej nie zaszkodzi. Trawnik będziemy deptać za kwadrans, a za pół godziny spotkamy się z matką Polką, feministką. No, daliśmy nasze dziecko tutaj do sióstr opiskowic, bo chcieliśmy dla niego jak najlepiej, żeby żył, żeby się rozwijał. Wiedzieliśmy, że nie damy sobie w domu rady. Z matką, której dziecko jest w Piszkowicach, porozmawiamy za pół godziny. Zajrzymy także na Podhale, które przygotowuje się do kanonizacji Jana Pawła II. On nigdy nie próbował naśladować górali, mówiąc ich mową, gwarą, żeby się nie wygłupiać, tak jak się to niestety często wielu naszym rodakom przytrafia. Natomiast kiedy się odezwał naszą gwarą, mówił to czysto, pięknie, tak jakby był jednym z nas. O góralskiej miłości do papieża opowiemy jeszcze w pierwszej godzinie audycji. Po 17:00 kolejna relacja Tomasza Gorazdowskiego, który jest w drodze do Hondurasu. Mezzosopran to tytuł dzisiejszego reportażu.

Marilyn Monroe, to Pharrell Williams i nasza piosenka dnia. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71 335, w każdej sprawie. Zapraszamy do Trójki. W Kijowie przebywa amerykański wiceprezydent Joe Biden, który grozi Rosji kolejnymi sankcjami. Tymczasem te groźby na separatystach ze wschodu Ukrainy żadnego wrażenia nie robią. W Doniecku jest Piotr Pogorzelski. Dzień dobry. Dzień dobry. W Doniecku spokojnie, ale w nieodległych Kramatorsku i Słowiańsku lepiej nie jest. Tak, jest nawet gorzej i Donieck, gdzie teraz przebywam, jest właściwie miastem, które żyje takim zwykłym, normalnym życiem. Tutaj kwitną magnolie, są sadzone nowe kwiaty, ale obok jest właśnie administracja obwodowa zajęta przez separatystów i to jest jakby taka wysepka niestabilności na terenie całego Doniecka, a Donieck to jest dość duże miasto, dlatego że tutaj mieszka prawie 1 000 000 ludzi. Ale sytuacja w mieście jest spokojna, za to właśnie na północy, 100 kilometrów od Doniecka, czyli w Kramatorsku i w Słowiańsku, jest już o wiele gorzej. Te miasta właściwie są kontrolowane przez separatystów. Oni zajęli tam siedziby milicji, służby bezpieczeństwa, rady miast i właściwie oni tam rządzą. Znaczy, ja byłem parę dni temu w Słowiańsku, tam na przykład nie ma w ogóle patroli milicyjnych, tylko samochodami milicyjnymi jeżdżą właśnie separatyści, prorosyjscy separatyści. Wczoraj w Kramatorsku, kiedy zajmowano miejscowy komisariat, miejscową siedzibę MSW, tam zatrzymano naczelnika milicji, Witalija Kołupaja. Teraz przetrzymują go separatyści i według ukraińskiego MSW oni żądają w zamian za wydanie tego funkcjonariusza, żądają po prostu broni. MSW też twierdzi, że tymi grupami właśnie w Kramatorsku i w Słowiańsku kierują oficerowie rosyjskiego wywiadu wojskowego. Mówi się o dwóch. Jeden to Igor Strzelkow, pseudonim Strzelec, a drugi to Igor Bezler, który ma jeszcze groźniejszy pseudonim Bies. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych grozi separatystom zdecydowaną odpowiedzią na ich działania, ale właściwie tego nie widzimy, ponieważ ta operacja antyterrorystyczna niby trwa już od tygodnia, ona została zawieszona na święta, ale święta się skończyły, a żadnych akcji tutaj zbrojnych nie ma. Ci separatyści, tak jak rządzili się w tych miastach, tak i się rządzą. Służba Bezpieczeństwa mówi, że prawdopodobnie będzie starała się po prostu odgrodzić te dwa miasta od reszty Ukrainy, żeby ten separatyzm nie rozpływał się na resztę obwodu donieckiego. MSW Ukrainy grozi, Joe Biden grozi, separatyści jak na razie nic sobie z tego nie robią. Mówimy o sytuacji w Kramatorsku i Słowiańsku. Jak duże to są miasta? To są dość duże miasta. To są miasta po około 100 tysięcy osób. Generalnie tutaj Zagłębie Donieckie jest bardzo zurbanizowane, no z racji tego, że były to, czy też są częściowo miasta przemysłowe, z tym, że po 91 roku bardzo dużo tych zakładów upadło, widać, że wiele osób wyjechało i widać, że ten region jest bardzo biednym regionem. Tak naprawdę mieszkańcy obwodu donieckiego wyobrażają sobie, że oni karmią całą Ukrainę, że tu się pracuje, a na Ukrainie Zachodniej się nic nie robi, tylko się wypoczywa, ale tak naprawdę Ukraina Zachodnia jest o wiele bardziej zadbana. Ta prowincja, mniejsze miasteczka, one no bardziej przypominają polskie, a tutaj przypominają takie terytorium właściwie jak miejscami jak po Czarnobylu. Jeżeli ktoś zna, była taka gra ukraińska Stalker komputerowa i ona siedziała właśnie w strefie czarnobylskiej i tutaj mamy mniej więcej to samo, to znaczy opuszczone budynki mieszkalne i też opuszczone ogromne hale zakładów przemysłowych. Zresztą jest tutaj jedna osoba, która byłaby bardzo zainteresowana tym, żeby tutaj rozwijać właśnie taki przemysł turystyczny, oprowadzać ludzi po tych zakładach, ale miejscowe władze nie są tym zainteresowane, choć to by mogło być też źródło dochodu dla miejscowej ludności, dlatego że tu się dużo mówi o tym, że te występy, te manifestacje separatystów. Separatyści wykorzystują to, że ludzie tutaj są biedni i tak naprawdę nie widzą jakiegoś wyjścia z obecnej sytuacji. Dziękuję bardzo za tę relację z Doniecka. Piotr Pogorzelski, specjalny wysłannik Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 19 minut po 16. Pan redaktor był uprzejmy powiedzieć, że w tym roku kasztany jakoś wcześniej zakwitły i jest jeszcze przed maturami, natomiast mnie się wydaje osobiście, że one zawsze przed maturami kwitły, dlatego że wracając do swoich czasów maturalnych, było takie powiedzenie, że jak kasztany zakwitły, to na naukę już jest za późno, więc myślę, że teraz też już jest za późno dla maturzystów na naukę i chyba dobrze one zakwitły w tym roku. Zakwitły wcześniej niż w ubiegłym roku, bo w tamtym roku w kwietniu zima kontratakowała i kasztany prawie się spóźniły na maturę. 22 i 7 trójek. Świąteczną niedzielę z marzlem i z mokłem, a miało być pięknie słonecznie, 20 stopni ciepła. Zapraszamy do Trójki. Pogoda w kratkę jak to w kwietniu, ale generalnie wystarczyło kilka ciepłych dni i buchnęło zielenią. W górę wystrzeliła trawa i w ruch poszły już gdzieniegdzie nawet kosiarki.

can jump, you won't fall. You're in safe hands. What the day will now give, how those seeds will now live, it's in your hands. Heavy seeds of love, radiance is in you. As above, so below, on the heavy seeds of love. Chciałem zapodać informacje na temat pogody. Nad Dolnym Śląskiem w okolicach Wrocławia przychodzi w tej chwili bardzo silna burza z piorunami, z gradem, ze wszystkimi obiekcjami, które towarzyszą wiosennej pogodzie. 22,7. Pani Maria SMS-em informuje, iż także nad Białymstokiem przechodzi teraz ulewa z gradem. Jest 16.30. Trójce skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Psy pogryzły 9-latkę w Kujawsko-Pomorskiem. Ich właściciel stanie przed sądem. Pozbawione nadzoru zwierzęta zaatakowały dzieci w jednej z wiosek pod Lipnem. Dotkliwie pogryzły 9-latkę. Przechodnie odgonili zwierzęta i wezwali policję. Funkcjonariusze ustalili właściciela psów. Był pijany. Mężczyzna odpowie za narażanie innych osób na ryzyko ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia. Grozi mu do 3 lat więzienia. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami na wschód Ukrainy ze względu na zaostrzenie sytuacji w obwodach donieckim i ługańskim. Resort odradza podróżowanie w te części Ukrainy. Osoby, które już tam są, powinny zachować szczególną ostrożność. Spór wśród posłów o uchwałę w sprawie Jana Pawła II. Politycy PO i PiS przekonują, że kanonizacja papieża Polaka to stosowny moment na przyjęcie sejmowej uchwały. Przeciwne temu są SLD i Twój Ruch. Poseł Platformy Paweł Olszewski nie rozumie sprzeciwu posłów z lewej strony. Powiem szczerze, jest to przykre. Między innymi dzięki zaangażowaniu Ojca Świętego, walkę o demokrację, obalenie komunizmu, ruch Palikota może gadać głupoty, również w tym gmachu, więc choćby z tego względu powinni wykazać się ciut szerszym umysłem, ciut większym zrozumieniem. Więcej na ten temat w serwisie Trójki o 17. Nepalscy szerpowie spod Mount Everestu kończą sezon wspinaczkowy. To następstwo tragedii, do jakiej doszło na najwyższej górze świata w piątek. Po zejściu lawiny zginęło 13 szerpów. 3 osoby uznano za zaginione. Kończąc sezon wspinaczkowy, szerpowie chcą oddać hołd zmarłym kolegom. Od rządów Katmandu domagają się, by ten utworzył specjalny fundusz dla ofiar wypadków i wypłacał wyższe odszkodowania dla ich rodzin. Na koniec jeszcze o mikrobusie, który wprawił w zdumienie bawarskich policjantów. Samochód z rumuńskimi numerami rejestracyjnymi zatrzymali do kontroli przy granicy z Czechami. W aucie przeznaczonym dla 9 pasażerów było 25 osób. Kierowca dostał mandat. Rumuni mogli wyruszyć w dalszą drogę dopiero po zatroszczeniu się o dodatkowe pojazdy. Kolejne informacje w Trójce za niespełna pół godziny. Dziś w wielu miejscach bardzo ładnie i ciepło, ale gdzieniegdzie burzowo, pojawiały się także chmury gradowe. Noc z temperaturą wyrównaną od 8 do 11 stopni. Jutro podobnie jak dziś, czyli ciepło i pogoda w kratkę. Temperatura jutro od 21 do 24 stopni. Jedynie nad morzem chłodniej, wokół Zatoki Gdańskiej 15 stopni. Możliwe opady deszczu, szczególnie w pasie od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę, Kujawy, Mazowsze po Lubelszczyznę. A najładniej jutro na Pomorzu, a także na Warmii i Mazurach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Żurek, gotowy, jeszcze kupimy mazurek i święta. Muszę kupić Kontrolok Kontrol. Kontrolok Kontrol? Jeśli go nie kupimy, zgaga, zepsuje nam Wielkanoc. Stresujące przygotowania, a potem tyle jedzenia na stole. Idealne warunki dla zgagi. Kontrolok Kontrol to najlepszy sposób, by szybko i skutecznie pozbyć się zgagi. Wystarczy jedna mała tabletka dziennie, by cieszyć się świętami. Kontrolok Kontrol. Wielkanoc bez zgagi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kontrolok Kontrol. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu. Wskazania: krótkotrwałe leczenie zgagi u dorosłych, przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku, jednoczesne podawanie z atazanawirem. Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH. Czy wiesz, że czerwona papryka zawiera więcej witaminy C niż pomarańcze? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Jest również bogatym źródłem beta-karotenu, wpływającego bardzo korzystnie na naszą skórę. No skoro papryka jest dla nas taka korzystna, to dajmy jej naprawdę korzystną cenę. Teraz w Lidlu zdrowa i świeża papryka czerwona, tylko po 5,99 za kilogram. Czerwona papryka 5,99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń.

No, daliśmy nasze dziecko tutaj do sióstr opiskowic, bo chcieliśmy dla niego jak najlepiej, żeby żył, żeby się rozwijał. Wiedzieliśmy, że nie damy sobie w domu rady. No i rady i psychicznie, i finansowo, bo to jest ciężka choroba, takie wodogłowie masywne, gdzie w ogóle nie było szans na życie. Myśmy nie wiedzieli, co mamy robić. To była jakaś taka trauma, że człowiek nie wie, co ma robić. Ja siedziałam i płakałam. Nie wiem, to jakieś takie załamanie było. Mieliśmy nadzieję, że widzieliśmy, że będzie wodogłowie, ale nie aż tak masywne, że zostanie tylko pień mózgu i cząsteczka w mózgu. A wiedzieli, to znaczy, że pani już w ciąży wiedziała, że Tomek się urodzi chory? W 27 tygodniu się choroba pojawiła, ale nie wiedzieliśmy do końca, że będzie aż tak źle. Mamy dziewczynkę, 15 lat, 9 lat temu też byłam w ciąży, ale wody płodowe wcześniej odeszło i musieliśmy rodzić. W 20 tygodniu dziecko nie przeżyło. Mój mąż był silniejszy. Mówił, że nie damy sobie rady, bo daliśmy też pod uwagę naszą Alę, która jest w domu. Ona przeżyła bardzo, jak straciliśmy drugie dziecko. Nie chcieliśmy, żeby widziała, jak Tomuś umierał, bo w sumie lekarze nam powiedzieli, że to będzie życie do 2 miesięcy. Też braliśmy to pod uwagę, żeby dziecko nie widziało, nie przeżywało tego. My w sumie nawet do tej pory z Alą jeździmy do psychologa na terapię. Ona jest załamana. Przeżywa to, smutna jest. A przyjeżdża do Tomka? Czy... Rzadko. Ona woli w domu z nim. Woli w domu, naprawdę. Wtedy sobie porozmawia z nim, pobawi się. Cieszy się, jak się Tomuś cieszy. No niech pani spojrzy, ma 2 latka. Niedługo. No jest taki fajny, kochany i się rozwijam. Lubi towarzystwo, jak ktoś jest przy nim, jak się mówi do niego. Tak, Tomuś? Tak? A państwo często przyjeżdżają? No jak tylko nam czas pozwala. To dobrze, że jesteśmy tak blisko, że siostry zechciały nam przyjąć dziecko do siebie, chociaż tu miejsca nie było. Kołyska specjalnie dla niego dostawiły, żebyśmy mieli blisko dla niego. Dzięki siostrom Tomuś ma zastawkę w główce, bo nasze dziecko się nie kwalifikowało do tej operacji, ale jednak się udało, ma zastawkę i siostry nas uspokajają, że wszystko jest dobrze, że już tego mózgu, który jest, ciśnienie w główce nie zniszczy i on będzie żył. Że jest lepiej, no widzimy, pewnie, że tak, że nie jest gorzej, to już jest sukces. I kopie nóżkami, rączkami, na brzuszku sobie tak trochę się poczołga. Nie siedzę nad nim, nie płaczę, tylko tak wesoło trzeba z nim rozmawiać, wtedy on jest wesoły. No ale to wszystko właśnie czasu potrzeba i kogoś, kto pokaże, jak trzeba z dzieckiem postępować. W pomoc dzieciom z Piszkowic zaangażowani jesteśmy także my i państwo razem wspólnie, czyli trójka. To dzięki państwa hojności mogliśmy wesprzeć ich leczenie. Gdyby mieli państwo ochotę dowiedzieć się więcej o losie dzieciaków z Piszkowic, a także o warunkach, w jakich są leczone, zapraszamy na stronę internetową ośrodekpiszkowice.pl. A z panią Ireną, mamą Tomka, rozmawiała Joanna Mielewczyk, czyli matka Polka, feministka. To trójka. Droższy bilet i ustawiasz się do jazdy przodem, lecz skąd możesz wiedzieć, gdzie los ma początek swój, a gdzie ma ogon? Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, martwisz się, nie zaśniesz, skoro z tobą jedzie. Jakbyś się zachował, gdyby on pozostał, ale zniknął przedział. Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu.

inside a piece of mine. And I lay by the ocean making love to her with visions clear. Walk the days with no one near. And I return as chained and bound to you. Damn, I wish I was your lover. I'd rock you till the daylight comes. Make sure you are smiling and warm. Damn, I wish I was your lover. To Sophie B. Hawkins, tu trójka za 9 minut 17. Zapraszamy do trójki. Była między nimi więź szczególna. On zawsze o nich pamiętał w Watykanie, a gdy przyjeżdżał do Polski, za każdym razem ich odwiedzał. Oni, gdy tylko mogli, jeździli do niego. Jan Paweł II, górale z Tatr i Beskidów. W górach polski papież do dziś jest otaczany szczególną czcią. Wśród górali trudno znaleźć kogoś, kto nie uważa go za świętego. Pielgrzymki Podhalan i górali z Beskidów do Watykanu często prowadzi ksiądz Władysław Zaremszczan. Pochodzący z Podhala, duchowny pracuje na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie i co roku organizuje tam światowe rekolekcje podhalańskie. Rozmawiał z nim Wojciech Cegielski. Przecież nie do kogo innego, jak tylko do górali powiedział, na was zawsze można liczyć, a przecież zwiedził całą Polskę. Górale wiedzieli o tym, starali się zawsze odwdzięczać, odwiedzając go tutaj. Od samego początku, już od inauguracji byli górale, potem wymyślono taki fajny pretekst, choinka. Zbliża się Boże Narodzenie, no to górale się skrzykują i jadą z choinką. Biorą muzykę, biorą chętnych ludzi, przyjeżdżali tutaj, to przez wiele lat organizował to święty pamięci ksiądz Mirosław Drozdek z Krzeptówek. I tutaj Ojciec Święty rok otwierał drzwi, przyjmował wszystkich. Oni tutaj mu śpiewali, nie tylko kolędy, bo Ojciec Święty prosił, żeby mu też pięknie zatańczyć, zaśpiewać. On nigdy nie próbował naśladować górali, mówiąc ich mową, gwarą, żeby się nie wygłupiać, tak jak się to niestety często wielu naszym rodakom przytrafia. Natomiast kiedy się odezwał naszą gwarą, mówił to czysto, pięknie, tak jakby był jednym z nas. Może też dlatego, że miał wielkie zdolności językowe. On się nauczył kilkunastu języków. Pamiętam w Nowym Targu, kiedy przyjechał w 79 roku. W pewnym momencie rzucił po góralsku: bierzmy się stąd, bo idzie spod Tater, idzie Sikawica. Znał, cenił tę prostą wiarę tych ludzi, przywiązanie do kościoła, ta prostolinijność. Kiedy trzeba, to się jest. Mimo, że różnie bywa. Wcale górale nie są lepsi, ja dodam, ani gorsi. Było także na Podhalu, kiedy jeden proboszcz został przeniesiony z jednej parafii do drugiej, to ta parafia, którą opuścił, zorganizowała się. W nocy pojechali ciężarówkami, samochodami, bo on miał owce. Był pasterzem takim, bacą, więc porwali go z powrotem do swojej parafii w nocy, chociaż nie chciał bronić. Się, zabrali go razem z tymi owcami i przyprowadzili do swojej wsi. Postawili te czujki tam strażników na granicy, żeby nikogo nie wpuszczać, bo ten ksiądz jest nasz. A muzyka, nie tylko góralska, ale muzyka, to też było coś, co bardzo Ojca Świętego ruszało. On zawsze się tym delektował. On zawsze podkreślał, że muzyka przybliża do Pana Boga. To już w końcówce było pontyfikatu Jana Pawła II, kiedy przyjechali górale, grają i w pewnym momencie Ojciec Święty był bardzo zmęczony i ksiądz Dziwisz zarządził: dość. A Ojciec Święty mówi: nie dość, grajcie dalej. I oni grają i Ojciec Święty tylko tak popatrzył i z nim pokazał im w geście, ruszając prawą ręką, trzymając lewą, tak aby trzymał skrzypce, pokazał, żeby jeszcze grać. Ja pamiętam te ostatnie lata, kiedy przyjmował nas górali, uczestników rekolekcji podhalańskich, na zakończenie zawsze nam mówił, a przyjedźcie jeszcze za rok, przyjedźcie jeszcze za rok. I ostatnie nasze spotkanie z nim to było 2005 rok. W tym roku, kiedy on umarł, myśmy mieli wcześniej kilka miesięcy rekolekcje, już się pożegnaliśmy, już wyjechał. Myśmy jeszcze stali, drzwi się zamknęły w tej sali klementyńskiej, gdzie myśmy tam mieli te audiencje. Już odwracamy się, żeby wychodzić, a tu nagle jeszcze raz się otwierają drzwi. Ojciec Święty z drugiej strony jeszcze raz go wprowadzono do tego i tak nam pobłogosławił. I to było takie ostatnie pożegnanie z góralami. Dni znikają tak jak biały dym, co przed laty uniósł się na czym. Ej, chociaż rzeka czasu rwie do przodu, on jest z nami, a my z nim. Leć muzyczko do niebiańskiej krainy, powiedz Bogu, że go za to wielbimy. Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but, zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, odstawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. I odbieram. Zapraszamy do reklamy. Jesteśmy w fabryce Opla. To tutaj powstają Ople z fabryczną instalacją LPG. Teraz w atrakcyjnej ofercie. Dlaczego warto z niej skorzystać? Porównaj roczne koszty LPG i paliwa przy przebiegu 20 tysięcy kilometrów. Zwrot z zakupu instalacji możesz uzyskać już po roku. Wybierz Corsę, Astrę lub Merivę i zyskuj z każdym kilometrem. Więcej na opel.pl. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieść